أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سورة الرحمن او دیتا عروس القرآن اموی مدنی سورت دے نزول کے 97 نمبر دے دسور رعد نرست نازل لے اور دسور دہر نمخ کے دے سعید ابن جبیر اور امام عامر شعبی نے نقلو چھے الرحمن سور رحمان اصل کے فاتحہ دریو سورتنو دا چھے کلیو دیشی نم دی جوڑ شی دا اللہ دا نموننا الف لام را او حم میم او سور نون تک قرطبی ذکر کړی و بیا د دې صورت چونکه او نوم عروس القران هم دی عروس ناوې ته وي او په دې کې هم ډېر ښایسته مضامین دي د دې له خاصه دې تر قران ناوې وي عروس وته وي د دې مخکې سره یو ربط دا دی چې مخکې تخویف او بشارت او اخروی ذکر شو اجمالی د دې صورت کې دواړه ذکر کوي تفصیلی دارنګ مخکې صورت کې ذکر کړو چې الله هر چیز په تقدیر پیدا کړی دی په قدر د دې صورت کې ذکر کوي چې هغه رحمان دی برکات چې په سیزونو کې الله سره په دې کې هیڅ کوم شریک نشته برخه والا نشته دارنګ مخکې صورت کې په قران کریم د اسنوالي د پارا سرور زله ذکر کړو چې دا آسان کتاب دی اسرن القران علی ذکر د دې صورت کې وجه دا غیر آسنوالي ذکر کوي چې ځکه چې الله تعلیم د دې ورکړې دی علم القرآن او بل الله تعلیم د بیان ورکړې دی نزدکا سان دی دارنګ مخکې صورت ختم کو په دې قول باندې چې اند ملیک مقتدر گویا کې اوتنو چې تپوس کوي چې من هوا دا ملیک مقتدر څوک دی وی الرحمن رحمان دی کنه داود صورت اثبات د رحمانیت د الله دی او بیا دا غنې نعمتونه ذکر کوي رد په کې په شرک البرکات باندې تقریبا دیر زلا او بیا اعلی ذکر کوي چې ټول اعلی نعمتونه د الله تر طرف نه دي او ماخذ د دای بړوندی او تاو آیات کی اسماء حسنا په صورت کې دری دي او صفات فعلیه په کې سوار لستی خلاصه دا ده چې داول نه داود او صورت ذکر کوي ډوندی آیات کې شعر رحمان بیا عقلی دلایل ذکر کوي چې نعمتونه ذکر کوي تقریبا دیرش نعمتونه چ هغه دلالت کوي پر رحمانیت د الله د آیات 1-9 تر 20 پورې او دا غیر سره دا جمله ذکر کوي په بیاي اعلی ربکما تکذبان اتزلا اشاره کوي چې انواع او اقسام د نعمتونو اتری ظاهری باطینی او دارنګي نفسیه انسانی دارنګي جنی دارنګي افاقی علوی دارنګي سفلی وستی او بحری دا ټول شرایو ده کې مختلف یاداسي وایا چې اصول د نعمتونو اته دي یو باطینی ظاهری بل انفسی افاقی بل بری بحری بل علوی وستی ټول ته اشاره بیا تخویف اخروی شروع شو تر آیات 45 پورې په دې کې دوه احوال ذکر کړي او دا جمله په دې کې او زله ذکر کړي اشاره د تحذیر ته د داخلي دو ته جهنم نه چې ځان او ساتره جهنم وو دروازې دي ګره او بیا بشارت ته ایمان والا ته دوه قسم ایمان والا دي دوه قسم جنتیان دي پړم به قسم داغي د بارا لس نعمتونه جنت کې ذکر کړي او دا جمله اته زله ذکر کړي اشاره ده چې جنت ته دروازې دي تر یو شپته ته پورې به دا ذکر کوي. او دویم قسم جنتیان چې دي نه هلته دولس نعمتونه ذکر کوي بیا، او دا جمله پکې اته ځله ذکر کوي، اشاره ده چې د جنت دروازې اته دي کنه. او یا آیات کې بیا داود سورت اته او یا کې ذکر کوي، بسم الله الذي ظهرت احاطته الكمال بما ظهرت من عجائب مخلوقاته الرحمن الذي ظهر عموم رحمته بما بهر من بدائع مصنوعاته الرحيم الذي ظهر اختصاصه لاهل طاعته خاص ومددنون ده الله غزات چه ظاهر ده احاطه ده اغا کمال الله ودا سبب قوجه ده چه ظاهر کری دی ظاهر دی ده عجائب مخلوقات ده اغنا رحمان ذات دے کارکے عموم در رحمت قداسی طریقہ چی اغسر گن دی داغد ناشنا مصنوعاتن رحیم ذات دے ظاہر کرے دے اخفل اختصاص پل توعات والتا نیکان و خلق تا الرحمن من هو الرحمن اغا رحمان دے رحمان ذات دے او بیا حدیث کی امدار اغلیو دی جو صورت کې دا جمله ډیر راضی په وی یا الای ربکما تو کذبان چې دا صورت نبی علیہ السلام پیریانو ته لوستي او نګزیر راوړو او هغه داري جو جمله جواب کړو په وی یا الای ربکما تو کذبان جواب کې ویلې پیلا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلك الحمد الله وی په کم کم د نعمتونو در رب تاسو دواړه به تکذیب کوي او پیریانو انسانانو ناغي به الله مو استاد نعمتونو د یو سیس تکذیب هم نکو استاد پارستای نه نبی علیہ السلام تاسو مو یې کنه صحابه کرامو ته د دې جواب ترغیب ورکو د دې وجه نه دې جملې د دستلو په وخت کې دا جواب کول سنت دی کومون اس کې مکمل اویږي په زور دی نه وي په جبا په دم دی وي او کني پړه کې دی وي بیا بل فائدہ پکې دا چې دا جمله دې یو درش کړه تر اغلی دا چې فبای ای اعلی ربکما تکذبان اگر چې د لفظ له لحاظ سره تکرار دی خو د مقصد له لحاظ سره تکرار نشته ځکه هر ځای کې د دې جملې جدا جدا مقصد دی لکه وروسته معلومه شي بل فائدہ پکې دا ده چې دا جمله د نعمتونو سره اته ځله ذکر ده ځکه اصول د نعمتونو اته دي باطینی ظاهری انفسی افاقی بری بحری علوی او صفری لکه مې ویل ده او دا ټول قسمونه دلته ذکر دي او د تخفیف او خروی سره یو ځله ذکر کړی ده اشاره ده چې د جهنم مو دروازې دي د ټولو نه د بچ کې دوس سبب د تکذیب نظام ساتل دي د بشارت سره اول اته ځله ذکر دی او دیم ځل بیا اته ځله ذکر دی اشاره چې جنت اته دروازې دي کاول قسم جنتونه دی کته دیم دي سلورمه پیدا هغه دا و چې دا صورت د لفظ د رحمان تفسیر دی او د دې په وجه دا صفت الله کو رضا سے خاص کړل دی چې لفظی اطلاق هم په غیر الله نه کیږي لکه بسم الله الرحمن الرحیم کې معنا ما کړی و اول د تفصیل شیو چې رحمان دا الله دا سے صفت دی لکه څنګه چې الله دی او دا الله اطلاق قبل چا باندې نه کیږي نو دا رحمان هم نه کیږي بیا علما ولیکلو لکه تسهیل علوم التنزیل د علامه غرناطی ته الرحمن تفسیر کې چې دا مختص دی الله پورې اختصاصه بالله او دا ځکه مخکې کړل دی بسم الله الرحمن الرحیم کې رحیم نه ځکه مخکې کړل دی چې دا الله پورې خاص دی بل دا اسماء په ځای جاری کیږي هغه چې صفات نه دي دک شان دي حافظ ابن کثیر هم وی رحمان او رحیم دواړه اسمین مشتقین دي د رحمت نه په طریقه د مبالغه او رحمان اشد مبالغه من رحیم رحمان کې مبالغه ډیره زیاته ده ابو علی فارسی مشهور نحوی هغه رحمان اسم عام فی جميع انواع الرحمه یختص به الله دا ټول انواع د رحمت ته شامل دي دی وجه نه دا ټکی الله پورې خاص دي ابن کثیر جل 1 صفحه 125 کې دک شان دې رسته وي په اسم د الله رحمان خاص دې پاغه پورې لم یسمی بی غیرو بل چاته دان نه شي غسته جل 1 صفحه 126 کې ابن جریر هم وي سند تر ذکر کړو حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا حماد بن مسعده عن عوف عن الحسن حسن بصری قوی نقل کړو چې الرحمن اسم ممنوع رحمان دا سنوم دي چې د الله نه سیوا بل چا باندې لږه اطلاق نه کیږي دک شانتی ابن ابي حاتم راولو د حسن بصري نه چې رحمان دا اسم دی لا یستطيعون الناس ينتحلوه چې خلق دا توان نه لري چې دا ځان لکېږي بلکې تو سما به تبارک وتعالى مسلم ابن کثیر جل 1 صفحه 127 کې ویلو نو تقریبا درې ځای ابن کثیر دا مسله ذکر کړی و. وروسته بیا نور علما هم تفصیل کړو لکه بدا او تفسیر کې ابن قیم ډیر اوږده خبره کړې و جل 125-26 کې چې هغه پر رحمان دا صفت د الله دې د دې قول کې بسم الله الرحمن الرحیم کې او چا ویلې چې رحمان علم دې ولې ذکر الرحیم دې رحمان صفت واقع شوه دې او عالم شي دا غي نه واقع کیږي پته ولګي دا عالم دې بدل وي اسم د الله دې چې بدل دا غي نه راغې نو په دې دلالت کوي چې رحمان مختص دې الله سره لا شریک او په غیرو به دا غي وجه ذکر کړی دې خبره کړې ده کنه دغه شان دي نور علما بحر العلوم د سمرقندی تفسیر دی احناف ګړندې مفسر دی چې بنځمې څه دی هغه وې او ما کان فی لغه العرب علی میزان فعلان یراد به المبالغه فی وصفه د عرب په لغت کې چې فعلان په وزن راشي نو پاغه کې مبالغه په وصف کې مرادی لکه شبعان او شقیان او غضبان دا مثالونه پیش کړی د دې وجنه په لهذا الله رحمان ځان تذکویل ان رحمت وسعت كل شيء فلا يجوز ان يقال لغير الله الرحمن الله نه سوا بل چا رحمان نشویل لان هذا الوصف لا يوجد في غيره ذکر صفات بل چا کې نه دی موجود دغه شان دی تهذیب اللغت کې موي پر رحمان هغه چې وسعت رحمت كل شيء دا غ رحمت تر ست رسیدلی فلا يجوز ان يقال رحمان لغير تعالى بل چا رحمان نشویل ور الرحمن وی ویل دي اسلام کې نه داخله کړی بعد کسان وی دا مولای دوکه کوي خلکو سره کم از کم دا الله په نومونو کې په دوکه مکوا چې جې اسلام دین لر کې نو بیا خیر دی بلته رحمان ویل شو الرحمن وته نشي ویلې نو یا خوې فلا يجوز ان يقال رحمانو رحمانو نشي ویلې بل رحمان وته نشي ویلې الرحمن نه بلګې رسو خبره کوم چې د رحمان وزن کې خپل مبالغه پرته ده ډیر زیات رحمت او رحمت کې انتها رسیدلې ادا چې بل څوک نشي کېدلې مشه دې کې مبالغه رن تاسو وایئ چې الافلام تلر کا دا څه الافلام چې ده نور ان لرک الرحیم نه الافلام لرک صرف رحیم نبی له سلام ته ویل دي بالمؤمنین رؤوف الرحیم مشه ویل دي نه بیا د رحمان او د رحیم په منځ کې فرق څه شي چې علما وایي چې دا د الله پورې خاص دي ځان به پوهې کنه رحمان څنګه الله پورې خاص شو چې کله الافلام تلر کې او په بل چې اطلاق کیږي او بل یو سړی ځان ته رحمان ویل شي نو بیا څو وجه چې دا دوره علما لکه زه پیش کوم تهذیب اللغه کې دارنګ لسان العرب کې د ابن منظور مشهور کتابو هغه مقدمه خبره کړې و جل 403 کې چې معنا هو عند اهل اللغه ذر رحمت التي لا غايه بعدها في الرحمه د لغت والا بنیز د رحمان ټکی معنا دا ده چې دا که رحمت والا چې داغه انتها نه پر رحمت کې دوه انتحات رسید الله حساب کې دي انسان داسې کېدي شي ځکه فعلان من ابنیت المبالغه هم دغه خبره تاج العروض کې کړې ده د قشانتي مفردات کې امام راغې وي ولا يترك الرحمن الا على الله تعالى رحمان به صرف په الله باندې اطلاق کېږي په بل چا باندې نه کېږي لسان العرب کې اوس ته فلا يجوز ان يقال رحمان لغير الله ال دې اسلام دې لړکړې دي نو دا نه دي جایز چې رحمان د الله نه جواب بل چا ته ویل شي نو ته څنګه وایې چې رحمان ویل جایز دي الافلام چې دې لرشي وي خپل مولای دلته مخه خلکو ته بل دا الافلام دې لرکه او کنه لرکه دې نه دې کې هغه معنا خپل پرته ده د مبالغې څنګه دې انسان لپاره دا ویل شي قرطبي خو بیا ډېر وګت تفسیر کړی دی چې لا وسما بالرحمن غیر الله فتح العزیز کې مثلا لیکل او شاد العزیز فتاوا عالمگیری کې مشته کتاب الکراهت کې من قال لغیره تعالی رحمان یکفرو سوچ دې الله نه بل چاته رحمان وي کافر کیږي په تاسو یې هندي ولدا په کوالنګيري خوشال ورنیم زره مولانو احناف دورنګي بلنګير دربار دربار کې لیکل شي او د سخت شي او دا دوره مولانو چې پای کې او مولاجهونو مو تفسیرات احمدي والا نور مولان پکې مو دارنګي رحمان لسان العرب کې رسو جل 402 کې وي الرحمن مقصور علی الله دا الله پورې خاص دی د کشان د لسان العرب کې امام علامه ابن منظور وي بمعنى عند اهل اللغه ذر رحمه التي لا غايه بعدها في الرحمه لان فعلان من ابنيه المبالغه ورسوي ولا يجوز ان يقال رحمان الا لله رحمان سوا الله نه بل چاته نشي ویلي فلا يجوز رستو بیاوي ان يقال رحمان لغير الله رستو بیاوي الا ان الرحمن اسم مختص بالله لا يجوز ان يسمى به غيره دا دا رحمان اسم خاص دی الله اوري ندي جاي چې دا الله نه سیوا بل چاته دا ورکړي شي ولا یوسف نه بل چاته دا صفات ورکول شي ولي دلیلوم پیش کوي هغه ابن منظور لسان العرب والا جل 4 صفه 103 کې بیا چالا تر انه قال قلد الله او الرحمن نو ګوري چې الله وي الله ته چغوه یا رحمان ته چغوه فعادل به الاسم الذي لا يشاركه به غيره دا هغه اسم معادل راوړو د الله چې دا هغه سره بل څوک شریک نشته تاسو خیال لږ الله اطلاق الف لام بلر کې الهون ببل چا کیږي چې لکه څنګه هغه نه کیږي نو دا هم نه کیږي وهما من ابنيه المبالغه دک شان دي احکام القران د جساس چې دا هم د احناف ډېر زوړ مفسر دي بلکې د سمرقندین هم مخې دي المتوفى 370 هجري جل 124 کې هغه نن سبا پاکستان کې چاپ دي ابو بکر راضی جساس ود ہوئی اغوی پی رحمان و رحیم اسمان من اسماء اللہ تعالی المخصوصت بے او بی او لا یسمى بهما غیرو دا دو نمونه پا تسمیه کی دازی دی دو نمونه چه سوا دا اللہ نبل چاہتا اگا نشویلے وحیوما اللہ والرحمن یو اللہ دے والرحمن دے بیا اللہ رشاہ التفسیر الکبیر کے امام راضی مقدر خبر کرے وا اغوی پی الرحمن اسم خاص باللہ رحمان دا خاص دی الله پورې والرحیم ينطلق عليه ولا غيره الرحیم اطلاق بل باندې کیږي د نور صفات ٹھیک دالته د الف لام مسلو کدل تم کوه جل 1203 کې دک شانت زاد المصیر کې ابن جوزی وی ذهب الجمهور اعلان مشتق من الرحمه مبني على المبالغه معناه حضور الرحمه التي لا نظير لها فيها د رحمان معنا سره چې پر رحمت کې انتها رسیدلی دا ته انتها ته چې داغه نظیر نه وي په بنا او فعلان په کلامهم للمبالغه ځکه فعلان دا وزن دازي د مبالغه ده دغه شان محاسن التاويل کې قاسمی جل 1245 کې رحمان اسم مختص بالله لا يجوز ان يسمى به غيره رحمان دا نوم خاص دی الله پورې نه دی جائز چې بل چاته دا ویل شي الا ترى انه قال قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن د سوره بني اسرائيل یو لسم نمبر آیت ته کنه هغه پېښ کډومو فعادل به الاسم الذي لا يشرك لا يشرك فيه احد بيد جوهري نه نقل کړل چې مشهور لغوي دی ښا چې کذا قال الجوهري رحمه الله دک شان شیخ زکریا انصاری فتح الرحمن د کشف معال ته د سمن القران هغه کې وي به رحمان ذکر مخکې کلی انه اسم خاص بالله تعالی ک لفظ الله رحمان ذات خاص دی الله پورې لکه څنګه چې لفظ د الله خاص دی اغه خوب په پیځه کړ بیا وتا د شان تفسیری غریب القران د زین الدین رازی جل 1448 کوم دا خبره کوله نو لار شبیا سراج المنیر کی شیربینی جل 1414 کې وی پی رحمان مخمخ کې پر رحیم مان لانه خاص اذ لا يقال لغیر الله تعالی نو سیوا په چت رحمان نو ویل کیږي به خلاف الرحیم په خلاف د رحیم چا ویل کیږي تک شان دې قرطبی وګړه خبره کړی دا یو دې وی بی رحمان خو باز علماء وی د ډېرو اشتقاق نشته لکه د الله په شان لانه من الاسماء المختصه به سبحانه لکه الله پورې خاص لکه د الله په شان دي نو روست وی چا چې وی چې دا مشتق دی د رحمت نه اشتقاق پکښتا لاغه وی مبنیون علی المبالغه و معناه ذو الرحمه التي لا ذو الرحمه الذي لا نظير له فيها خبره کړې ده نه هم دک شان ته تفسیر المنیر کې صفون جات کې الوهبۃ الزهیری اغه هم دا خبره کړې و دا ابو علی فارسی قول اصل کې ټول نقل کړي قرطبی هم نقل کړلې چې اکثر علماء علی ان الرحمن مختص بالله لا يجوز ان يسمى به غيره دا تلارشه التفسیر المنیر کې هم شیخ وهبوی وی اسم در رحمان ابن العربی وی دا اسم اعظم دی وقد قيل في اسمه الرحمن انه اسم الله الاعظم مش اسم اعظم دی نه به څنګه بل لګ دی چې بل جایز دی لپلام دی لرګه او بلکې روایت نه کل کړې چې رویان علی رضی الله عنه دا علی رضی الله عنه روایت دی چې هغه ویلی دی په قولی بسم الله انه شفاء من کل داء وعون على كل دواء دا د هر بیمارې علاج دی او دا په هر دواې کې تاثر امداد کوي او رستو وی عام الرحمن په هو عون لكل من امن به دا عون دی رستو وی او اسم لم يسمى به غيره دا چې نوم نشي د الله نه سوی بل نه شي غسته قرطبی جل 144 التفسیر المنیر جل 150 کې دغه شانته تفسیر مظهری عالم وی والحق ان الرحمن ابلغ لزياده البناء حق خبر وی دا چې رحمان کې مبالغه د رحیم نه ډیره ده ولی بنا پکې سی واده او دا قانون دی پنيز د دی باندې چې زياده المبنى تدل على زياده المعنى ولذا اختص بالله د دې وجه الله پورې خاص دی عمدہ کشان فضل قدیر کے علامہ شوکانی وی پی رحمان من الصفات الغالبہ لم يستعمل فی غیر اللہ تا اللہ نے سوا بلچالن دے استعمال نن سبا تفسیر محمود اردو کے چاپ دے مفتی محمود سے تفسیر پاکستان والا اغم چاپ کر دے جلد ایک صفحہ 115 کے غوی وی رحمان کو الرحیم پر کیوں مقدم کیا رحمان پر رحیم ولی مخی کر دے وجہ غفی نوی وجہ اول رحمان اقرب الاللہ ہے اس لیے کہ یہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کے لیے نہیں بولا جاتا الگو رکھنا ہوئے بار صورت کا تفسیر میں ذکر ہوگو چمک کے ماں اجمالی ہوں تو خبر بکولا بسم اللہ کے نکڑے رکھنا انتا تیرا شوی دا وہ بعض کسانی بھی آپ کوئی گینا تیرا پلان کی مولا داوئے چہلی پلان دے لرکا و ڈنگے دے لرکا ہوئے راشدہ یو عالم خونہ دے ناغور دنیا علماء تقریبا اتفاق دے پدے دا علماء نشکل دا علماء پا یو مسئلہ بان اتفاق دے زه څنګه لګي پاره کې به بیا دا خبره کوي چې اسلام دې لرکا او اسلام دې ملکا وي دا داس نه لکه څنګه چې لفظ د الله دی الله نه چې اسلام لرکې نو الله بل چاته ویل شي دا کفر دی نه دا هم کفر دی د دې وجه نه کوي سره قصدن وي کافر کیږي به وړه خبره ونه ده تر جوز لا جوز او مستحب او مسلې خو نه شي پای کې ټوب لنګيږي تقریر نه بګيو کې او مسلې او کې نه وای چې کله دا کفر شایبه پکې رااله بلکې دا خبرې ده د مستاد خبره وي ومنله چې رحمان او الرحمن کې دا فرق دی او بیام لفظ مهم خدای کنه نو چې کله مهم دی نو مهم ته کې ولې استعمال لا تقول راینا لا تقول راینا دا څه ته کې ولې د غیر الله د پاره وای عبدالرحمن بابا کزان طویل غریب او عالم نو هغه دا خپل جهالت او ناپوهه د وجه بچت ځان ته رحمان ویلی کینی نور سړی چې کله دا هغه کلام ته ګوري نو کلام یې ډیر صحیح دی نو خبره صحیح وي خو انسانو کې دی شي او دا شاعران اکثر دا شکان غم ته کی ناغا الفاظ دا سویلی دی زی پده ناغا الفاظ انہیں معلومی گی تو زی پده دا تک استعمالی زکا ما تفصیلو چه الرحمن شروع اکڑا دا دینا او دا مستقل سور رحمان دی تا تا داخی گو ری جی رحمان سے پتی خاص دا اللہ دی الرحمن و رحمان ذات علم القرآن تعلیم ورکڑ دے مخلوق تا دا قرآن خلق الانسان پیدا کڑ دے انسان علمه البیان خودلی دا غطا طریقہ دا مقصد کار کولو دا وګوره رومبه نعمت دا دی رومبه نعمت په دنیا کې په انسان باندې د الله چې قرآن زده کړې ور کړې دا ځکه دا رومبه ذکر کو دا نعمت دینی روحانی دی او د ټولو نعمتونو نه لوی نعمت دی او تعلیم د قرآن د الله د طرف نه نازل ول او ثانول د پاره د لستو د نصیحت غستو دی لکه مخکې سورت کې تیر شو لقد یسرنا القرآن للذکر نصیحت ته غستې شي پند ته غستې شي دا دنیا حق دی شي ذکر لوی نعمت دا ذکر کې چې علم القرآن او غن نعمتونه ذکر کې تقریبا ډیر شو پورې لیکن ټولو کې اوچت نعمت دا قران کریم دی علم القرآن نو به معلم الله شکن ولی تعلیم غور کو او چاته ورکو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه شاګرد شکن په واسطه د جبرئیل علیه السلام نبی رسول الله د ټول امت د پاره استاد شو ځکه وی بوئستو معلمه انما بوئستو معلمه چې کله هغه معلم شو نو د څه تعلیم ورکړې د قران تعلیم ورکړې ټول ژوندۍ دا په دې کې تیر شوی ده علم القرآن تعلیم ورکړې د قران خلق الانسان پیدا کړې د انسان علمه البيان خودنه کړې دا هغه تا د بیان بیان څه توې طاقت د لستو د فهم د قران یا طریقه د ښکارا کولو د مقصد خپل ځکه بیان وی اصل کې هغه خبره ته چې تاسو پڑھې کې صحیح دا غي اظهار په خپل باندې وشي المنطق الفصيح المغرب عما في الضمير اغه ته وی بیان په طریقه دا بیان انسان ته خولې چې پڑھ کې صحیح نه داغه اظهار په خپل باندې کولی شي ښه او بل مخلوق دا څه نشي کولی نو ګورا دې کې نور نعمتونه ذکر کړي خلق په مخ کې باندې عطف نه دي ځکه دا مستقل کلام دی جواب دی د سوال چې اهل د قران څوک دي الله تعلیم نو قران چاته ور کړل دي نو جواب یو کو چې څوک اهل د قران دی نو جواب یې جنس انسان جنس انسان الانسان او بل وجه د نعت تقول دا چې دا د تعداد د نعمتونو په طریقه دی او په تعداد کې حرفیات ناراضي سره شمار کوي یو دوا درې سلور پنځونو دا نه وي چې یو او دوا او درې او سلور اتونه بګینه ذکر کوي ځکه د مقام کې عطف ذکر نه کوي خلق الانسان پیدا کړی انسان علمه البیان، بیان نه مراد قوت د نطق کې غودل په جب او شوندو مړی د انسان کې په داسې طریقه چې خپل مقصد ښکار کولی شي او قرآن هم لوستی شي او بیانولی شي. په انساني صفتونو قوتونو کې دا صفت په ذکر کولو سره د دې وجې نه خاص کو چې تمیز د انسان د نورو حیواناتو نه په قوت د بیان دی که نه، او د دې وجې نه پات خپل راوړی دی کې اشاره ده چې پیدایش د انسان په حقیقت کې عبارت دی دغه د قوت ناطقه نه. د دې وجې نه ویلي دي چې که جب نه وي نو انسان نه وي، خو ساروي یا ببوتي که نه. الشمس والقمر بحسبان، نور او سپمې چلې د پاره د حساب بحسبان. په دې کې دوه انعامات بیا ذکر کړي. ترشوي انعامات باطنی سبب د نور باطنی وو، باطنی رڼا او سره راځي. خدای انعامات ظاهری سبب د نور ظاهری دي، ظاهری رڼا او سره راځي. بحسبان مصدر دی او پنیز د افش جمع د حساب ده، او حسبان په ډېرو معنو راځي، حساب کول، اندازه کول، عذاب. دلته یا حساب کول یا اندازه اوله یا دویمه معنا مراد ده. او په دې کې رد دی په هغه مشرکانو چې د لمر او یا سپمې بندګي کوله چې نه، دا خو الله روان کړي دي. بحسبان، بحسبان چلی یې د حساب دپاره. تاسو په حساب کتاب کوئ نو شمسي حساب ځان لکېږي او قمري حساب ځان لکېږي. شمسي حساب دا مونږ چې کوو چې را روان میاشت دی اګست دی، بیا پسې ستمبر دی، اکتوبر دی، او د سپمې میاشت لکه دا شوال دی، نور پسې ذوالقعده ده، نو ذوالحجه ده، نو محرم دی، دغه د قمر دی. دا دوه حسابونه دي دنیا کې، یا شمسی حساب دی یا قمری حساب دی. یا دویمه معنا یجریان بحسبان، دا روان دي په خاص انداز باندې. والنجم والشجر یسجدان، او واړه بوټي او غټې ونې هم سجدې کوي الله ته. نجم هغه بوټو ته وایي چې په خپله پنډۍ نه شي ودرېدی، نه یې ولاړه، او شجر هغه چې په خپله پنډۍ کلک ولاړ دی. نو دا دواړه د ځمکې نعمتونه دي، وروستو د ذکر کولو د آسماني نعمتونو نه. او النجم کې دویم احتمال هم شته چې نجم ستوري ته هم وایي، مخکې تېر شو سوری نجم چې ستوري ته نه مراد شي. نو بیا رد دی په هغه مشرکانو چې عبادت د ستورو د ونو کوي. یس جدان سجده کول دار مخلوق د هغې د شان سره مطابقي، او دلالت کوي په انقیاد او تابعداري کولو د حکمونو د الله. او په دې دواړو آیاتونو کې تقدیر دی، معنی بحسبانه یس جدان له، ضمیر د دواړو رحمان ته راجع دی که نه. معنی بوټي دی او کونی دي، ټول سجدې الله ته کوي، د هغه تابیري. السماء رفعها ووضع الميزان، آسمان پورته کړی دی او یخې د تلام. الله تطغوا في الميزان، حکم کړلی چې د حد نه متی رېږي په تول کولو کې. آسمان اوچت کړی دی. رفعها دوه نور انعامات ذکر کوي. رفع مکانی دی لکه سوره غاشیه 18 آیات کې، او رفع د مرتبین کې دی شي مرتبه ولو چې تکړی ده. او وضع الميزان، میزان خو په معنا مشهور تلې ته وایي کنه، او په معنا د عدل او د انصاف هم راځي. دویم نو دریم په معنا د شریعت هم راځي. نو څلورم په معنا د قران هم راځي. دا څلور معنی مفسرین کوي دلته. او میزان د آخرت ته مراد کیږي شي. نو کله چې په معنا د شریعت او د قرآني، نو مناسبت د آسمان سره ظاهر دی، ځکه آسمان محل د وحي او د شریعت دی، او دا غي نه کته راځي کنه. او په نورو معنو سره مناسبت لګلره دی. مناسبت د پاره دا کافی ده چې حکم د عدل او د وزن کولو د سیزونو د آسمان نه نازل شوی دی، او د دې وجې ټول اهل عقل د دې په حسن او خایس قائل دي که عمل پکې کوي او که نه کوي. بخا الله تطغوا فی المیزان، حکم یې کړی دی، معنی قال دی ویلي دي الله تطغوا فی المیزان، د حد نه مه تیریږی په تول کولو کې. واقیموا الوزن بالقسط، او برابروی تلل په انصاف سره. ولا تخسروا الميزان، کمې مکوای پتول کولو کې. ور دې کې په بارد میزان کې درې آداب ذکر کړي. یو خدا چې الله تطغوا، نو مطلب یې څه؟ امرکم الله تطغوا، الله را ته حکم کړی دی ورته طغیان باندې کوي. یا الله می اجلی پټي ل الله تطغوا. نو کله چې مراد د میزان نه قران او شریعت دي، نو طغیان پاږي کې تحریف کولی او مخالفت کولی په طریقه د انکار، تر دې پورې چې عنادی یا دهری کافر شي. او چې د میزان نه عدل مرادي، نو طغیان په هغه کې سره جور او ظلم کولی. او چې د مراد ته تلکه، نو طغیان په هغه کې زیاتی کولی د پاره د ځان په دوکې کولو څخه. او اقیم الوزن بالقسط، نو دوی مدب دارې چې اقیم الوزن، نو که چې ته مونږ لومبی معنا والو، نو په اول باندې وزن د دلیلونو قرآني دې د پاره چې اثبات د توحید عمل او عقیده دا په او کې ادا برابر کې پایاتو د قران او په شریعت سره او قدیمه معنا شي نو وزن د حقوق او د خلق او د خالق له د پاره د قائمولو د عدل دا الله خپل صفت دی او د مخلوق خپل صفت دی د دواړو صفتونو په پیژنه یا کدریم شي نو مراد د قامت د وزن نه په لاس سره تل برابر ولي او کس په زړه سره راځي ښا لکه تا کړلې او په لاس هم برابر کا می قامت په لاس وکا لکه د کس کړلې انصاف شي انصاف وکوما او لا تفسیری او خسران پکې مکوې دا درېم ادب دی نو کوم به معنا شي نو معنا په دلیلونو آیات د قران کې نقصان مکوې په طریقه د شرک کولو د فسق کولو او دا نقصان کولی په حقونو د الله کې او په طریقه د ظلم کولو نو دا بیا نقصان دی په حقونو د بندگانو کې او کچې ته دیم معنا شي نو مراد نقصان د عادل کې ظلم کولی او که دریم معنا شي کله مراد شي مراد ته کوخسته کمې کولی په تللو کې د بل چا د پاره او میزان درې کړه ته په اسمی سری سره ذکر کو یو د دیو جنا چې ډیر تاکید ثابت شي او اخر د آیات برابر شي او بل د دیو جنا چې امام راضي تفسیری کبیر کې وی قاسمی دین نقل کړو چې د اول میزان نه اعلی تللو معنا تل مراد تا او د دریم معنا مستری مراد تا او د دریم په معنا د مفعول سره موزون مراد ته تلل شوی شي کتر وړ جدا جدا شي یا د میزان په دې معنی او درو آداب سره رعایت کول لوی نعمت دی د الله چې پاري او سره ظلمونه او جګړې د انسانانو ختميږي د دې وجې نه ور مسی او فرمایل والارض وضع للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام والارض ازمکا وضعها للانام يخذا د پاره د خلقو فيها فاكهه چې پاري کې میوي دي والنخل ذات الاكمام او کجوري دي کسولو والا دیا ته نو کې درې انعامات بیا ذکر کړي وضعها کله چې پزمکه کې ډېرې پیدا دي ما سیوا د میوه د کجورونه د دې وجنه وضعها مستقله ذکر کړه چې وضعها للانام او بیا خصوصا د انسان لپاره اگر چې انام ته کې انسان او پیری دواړو ته شامل لې او بلکې بعض علما یې ټول زند سره ته شامل لې څومره جدي او ظاهر دا و چې انسان او پیری دې او دا چاوی د نوم نه محفوظ دی او نوم خوب ته وی نو هر هغه مخلوق ته وی چې باغی خوب راځي هغه ته نام وي چاوی محفوظ دی د ونیم نه خدا په معنا د اواز کول راځي کوم مخلوق چې اواز والره لکه خطیب شیربینی لیکلیو چې دا په دې معنا راځي نو هغه ته بیا نام وي په دې له خاطره ون نخلو د پاکی د پاکی نه جدا ذکر کو چې کجوري فی حافاکه هاتونه خو ذکر کوم مخکې چې پای کې میوي دی ولې میوه کې کجوري نه راځي څه نو وینا کنه کجوري ځان له مستقل ذکر کړي ځکه ام پاکه هدا ام غذا ده دا صرف میوه نه ده دغه الله کی زیات یې خره دغه وجه چې عربو اکثر په دې باندې گزاره کوله کنه عائشه رضی الله عنها خپل خوري دی وی چې بچی درې میاشتې به تیر شوې دین غړي کې وور بل نشو دا وه دې ماسی تاسو بس خوړل بما وجدنا الا الاسودين بس دا غد بتور دي زونه ونو معنا و بو کجوري نو اوسو کجوري به وخړې وګو به اوس کړې بس دې کې جزائیه تم دې پورا او نن چې تحقیق کم شې نو پاره کې لکه دی وی اگے دا مکمل غذا ده کنه په مکمل غذا ده نو سره کجور هم ده پرې ښه کجور هم مکمل غذا ده ټول وټامن او پروتین یا زینک وغیرہ یا فالیک اسید چې فولاد او هر څه پکې شته دا پرې کجور کې موجود دي به موجه دا ده چې نخل کې د ټول ونو میونه زیاتې پیدا دي لرګي او سانګي او میوه د دې د اول کار کې دونې چې والي تر پخې دو پوري اول چې کار شي تمار وته وي بیا وته تلا وي بیا بوسر شي بیا رتب شي بیا تمر شي لدا په مختلفو حالاتو کې استعماليږي مختلفې فائدې دي تاړې دي جدا وي دي کجوري ونه وي دا غي نو برو باسي هغه هم طاقت مني دي استعماليږي په ډیرو دوانو کې استعماليږي بیا اگر چې څوک دې نشې د پاره استعمالي نو د کجوري ونه کې د سر نه تر وې خټوله फायदा پیدا ده عربو خپل بادي د دې د لرګینه کول دا پاسه به چې دا نه کوله کنه ار دې لرګي به واچو لاړې نو دې پانی به واچو لري خورې به واچو لري دا د هغه سفرو دا د هغه باده و ډاڼه نو زه په قران کریم مستقل ذکر کو شو ونخلو کجوري ذات الاکمام چې کسوړو والدی اکمام جمع د کوم نه او کوم لستونی ته وي بار به کې هغه کسوړې د لستونی په شکل سری پاول حالت کې دانی د کجوري پکې پټي بیا چې وښوي کنه د دانی غونچکونه د نخکار شي یا مراد دې سره چاوی او غنری پوسټه کړي چې د ونی د کجورو د سانګو د کني پمینس کې چاپی رہی والحب ذو العصف والريحان او دانی چې بوسو والدی او خوشبونی والدی سیزونه پدی که دری نعمتونه بیا ذکر کړو عصف اغا پانی ده پسلونو چه وچی شیه ساروی ماروی خوریه گیایی ریحان رزق تاوی ریحان ده کشمالو تاوی چه مونگو ده کشمالو آیو نازبو و دوم بوی کنه پارسیوانان کشمالو بودی ده خلق وی پیریان والا رازی خوشبویی کئی داغی پا اغا پانو که اللہ خوشبویی خیلقه دا پا دنیا که واحد گل لے چه پا گل که کم خوشبویی پرتا دا پا پانو که مغا خوشبویی اللہ خیلقه کشمالو ریحان کشمالو تاوم بوی او پا طبی ډیرو نسخو کې استعمالیږي دارنګ یو بوټی چې خوشبوئی کوي او پانی د بوټی چې تنه د هغه سره پیوسی په دې ټولو کې جدا جدا فائدې دي او دا ټولې معنی مو په سرینو ذکر کړی دلته مراد کې دي شيخه چې دانی ذل عصفی چې بوسو والا دا بوسګوري دي نه جدا شي هغه د تارو خوراک دی او ریحان او نور رزقونه یا د خوشبوئی چیزونه دا کشمالو فبأي آلاء ربكما تكذبان د کوم یو د احسانونو د رب خپل نه به انکار کوي تاسو دواړه وو پیریانو انسانانو ګوره دا جمله یو ډېر ځله راغلې ده لکه څنګه چې تاسو ما خلاصه کې ابتدا کې او تکرار دې جملې د وجه د اختلاف د نعمتونو نه دی او تاکید نه دی چې تاکید دی مخاطب په دې سره هغه پیریانو انسانان دي چې کفر او شرک او ناشکری کوي په قرینه د کذبان مانو خلقو داسې نعمت وخی چې هغه الله مې پیدا کړی او ستاسو معبودانو پیدا کړی یا الله هغه نعمت په ملګرتیا ردی معبودانو پیدا کړی او د هغې وجې نه تاسو هغه شریکان جوړوی که نه وخی هغه نعمت که نه اعلی جمع ده الیون یا الیون ده دا هغه نعمت ته وایي چې ښکاری بالکل ښه او بیا په معنا د قدرت هم راځي قرطبي تفسیر کې ذکر کړی وو او اعلی جمع وړو کې اشاره ده چې مخکې چې کوم نعمت ذکر دی هغه په اصل کې په ډېرو نعمتونو باندې مشتمل دی چې سوچ پکې کوي او رب کما یې و ستاسو دواړو ربو معنا لفظ د رب کې تاکید دی د احسان چې الله تعالی ستاسو پیدا کوونکی دی و انسان و پیریانو او ستاسو د پالنې لپاره سیزونو هم جوړ کړی دی او هغه پیدا کړی دنیا کې لفظ د انام کې دواړه داخلو دارنګ رستم سری خطاب راځي یو هستقلان کې او یا معشر الجن ولن سفار عظیم پتہ لګی صرف انسانان او پیریان دي تو کذبان یو تکذیب دا دی چې هغه نعمت نعمت نه غنی لکه د قران کریم نزول نو دویم دا دی چې نعمت د الله د طرف نه نه غنی نو دریم ناشکری او تکذیب دا دی چې هغه نعمت پیدا کول کې د الله سره شریک غنی لکه نعمتونه ظاهری دنیوي او په عنوان د تکذیب سره د دې وجه نه ذکر کو چې الله دا نعمتونه په جمله خبریه صادقه ذکر کړی دي او دا غین نه منلو ته تکذیب وای کنه نو موږ دې تعبیر کوو په انکار سره چې کم کم د احسانات او درو خپل نه انکار کوي تاسو دواړه او پیریان انسانانو حدیث کې راځي پیریانو به جواب کو چې لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد الله استاد یو نعمت مون تکذیب نکو استاد استاین دي هر څه طرف نه دي نبی رسول سلام ترغیب ورته صحابه ته چې تاسو وای کنه د دې وجنه چې کله دا جمله وای نو ورپسې غلې غونډه ځان کړه دا وای چې لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد او یا فزړه کی وای کا پخلو وخت نه نو پړه کی وای مخکې امام ته لګیا لکه ځان کړه وای چې الله مون تکذیب نکو یا الله مون دا څه مجوړای چې انکار وکړو خلق الانسان من صلصال کالفخار پیدا کړل انسان مانلوم به انسان آدم علیه السلام دا کلنګار کو انکه خټینا چې پشان د ټیکری وا کل فخار دا ذکر د خاص نعمت ته رسو د عام نه پدریم آیات کې عام انسان مراد او چې خلق الانسان او په دې آیات کې خاص انسان مراد دی چې آدم علیه السلام دی او دلیل نعمت ان پوسیره رسو د نعمتونو آفاقیونه سوال سوال هغه خټه چې اوچ شي او تور تینګلې ورکه نو کلنګ کوي ها کلنګاری کوي او کل فخار وي چې هغه وچه خټه چې په اور کې سره شي هغه ته ټیکری مونږ وایو پښتو کې او قدره وته وي کنه او هغه له چې کله تنگ ورکه نو تنگ کوي خو په اور باندې خو د آدم علیه السلام چې کم کالبوتو نه خټه په اور نه پخه شوې ځکه کل فخار وي چې په اور خو نه ده پخه شوې خو داسې کړنګ کوي ته به وایي چې په اور پخه شوې ده بې کاف ټکي کې دا پیدا را چې کل فخار اشاره ده چې عینې ټیکری ته نه و جوړ کړی نو معلومه شو چې د اور اثر پکې نه و د کوجر چې فطرت د انسان د فطرت د شیطان او د پیری نه بالکل جدا دی هغه د اور نه پیدا دی او بیا ترتیب د پیدایش د آدم علیه السلام دا دی چې خاوره د ځمکې د مختلفو رنګونو نه راجمع کړه لکه سوره ال عمران نن می آیات کې ذکر شیو خلقو من تراب به دا خور په بو سره واغدلا نو خټه دې جوړ کړه او خالص یو ګرځول بالکل لکه سوره سجده کې تاسو ته ترشی و ما آیات کې سوره مؤمنون کې 12 آیات کې کنه چاغه من سلاله من تین خټه تر حواله او په دې موډ کې ولا زور ورته نه په دې ګروتونو کې هغه صفه خټه روزي او کاني مانی په دې موډ کې پاتې شي دنه کنه دې ته وی سلاله هغه صفه خټه وا بیا سوخ پری خو د تر دې چې سلیخ پکې پیدا شو لکه سوره صافات یو له آیات کې ذکر دي بیا ډیر وخت یو ساتلا نو رنگ بدل شو خخم بیر شو لکه سوره هجر 28 آیات کې ذکر دي بے خو چکړه چې په ګوت ټکول سره ټنګار کوي ګړنګار کوي نو دې ته سلسال وای کنه او دې اخیری حالت وکړه ځکه په دې صورت کې اخیری حالت ذکر کو چې من سلسال کل فقار او به ته نو وخا ډو کی سرمن جو کو روح به کې واچو د رحمانیت د مناسبت ته وجنه په دې صورت کې اخیری حال ذکر کو نو معلومه شو چې انسان د دې دریو عناصرونو جوړ شوی دی خورا او بو هوا کا او هغه وګوره پیری وخلق الجن او پیدا کړی دی مشر د پیریانو ابول جان مم مارج من نار د بامبړی د ورنه د خالص لمبه د ورنه په دې کې بل خاص نعمت ذکر کړي الجان ابول جن دی ظاهر دا چې دی غیر دی د ابلیس نه ځکه ابلیس خو ابو شیاطین دی کنه اگر چې مادر دواړو یو ده شیطان هم د ورنه پیدا دی پیری هم د ورنه پیدا دی مارج لمبه د ور د چدرې رنگونه پکې ښکاریږي علماوی سور زیړ او شین او د دې سره لږی بالکل نه او دا پتی زور کی د دې وجه نه سورې حجر 27 آیات کې دې ته نار سموم ویلو او منی اول د پاره د ابتدا دی او دویم من د پاره تبعیض دی نیم مارج شروع یې وکړه د لمبینا من نار چې بعد د ور نه وا کومور خو نه کړه بعد یې صدا غوا نو لومبې منی ابتدای شو او دویم من پکې تبعیضی شو فبأي آلاء ربكما تكذبان اذا كم يود انسانات ضرب خپل با انکار کوي تاسو دواړه او پیر عام انسانانو تعالی کې اشاره ده چې دواړو آیاتونو کې ډېر نعمتونه ذکر دي پیدایش د آدم علی السلام د نوې انسان او د سلسال نه په خاص کیفیت سره پیدا کول او دا سلسله جاری ساتل او پیدایش د جان او د نوې د پیریانو او د مارج نه په خاص کیفیت سره پیدا کول او نسلی جاری ساتل او دا دواړو په ماده کې او خلقت کې وګوره فرق وګوره او دا غي په وجه سره د دې په اخلاق او طبيعتونو کې بیا الله فرق پیدا کړ دا ټول بشمار نعمتونه دي په انسانانو په پیریانو دواړو باندې په دې نامادو کې یو سبب د انکار او د شرک نشي کېدل نو ولې شرک کوي ولې انکار کوي رب المشرقين و رب المغربين رب د دوو مشرقونو او رب د دوو مغربونو دی د وړي جدان ور راخيږي جدا ځای باندې او د جمی جدای ځکه مشرقین ذکر کړو بالکل صفا ښکاری هر چاته چې وګورئ کې خو به دا دې غاړه ته راخته او جمی کې خو دې غاړه ته راخیږي یا مشرقین نه مراد دوا دنیا کې په منځ نیمه کې کنه کوره ده کنه د کورې تنصیب خو کیږي کنه لکه بال چې په منځ باندې نیم کې نیم به یو خوښي نیم بل خوا کنه دا غ نیم طرف د پاره چې امریکا را زمونږ د لاندې دا غي ځان له مشرق او مغرب دي او زمونږ ځان له مشرق او مغرب دي د مشرقي ملکونو کنه چې د مشرقي ممالک وي او زمونږ ځان له دې دا غي ځان له دې د ایشیا د ملکونو ځان له دې کنه ځکه مشرقین او مغربین وي یعنی په اعتبار د اوقاتو سره چې بدی ملکونو کې نور ښکاره شي نو هلته کې پټ شي دارنګه برعکس هلته چې کله نور پټیږي دلته ښکاره کیږي دلته چې پټیږي هلته ښکاره کیږي هلته روز کیږي او په دې نظام کې د موسمونو تبدیلی او د هغې په وجه فصلونه پیدا کول دارنګه د رڼا او د تیارې پیدا کول دا ډېر نعمتونه دي کنه بیا په دې صورت کې اکثر خطابات په صغر تصنیعي دي دا غي د مناسبت د وجې د ادواله لفظونو هم تصنیه ذکر کړ په دې مقام کې مشرقین او مغربین ښا د سره خاص ربطو په وی اعلی ربکما تکذبان او کم یو د انسانانو د رب خپل نه با انکار کوي تاسو دواړه او پیر عام انسانانو مرجل بحرین یلتقیان ګډی روان کړی دي دو دریابونه چې یو دی چلیږي بینهما برزخون د دې په میان کې ناشنا پرده ده لا یبغیان زیاتې نشي کولې او په بل باندې دا وګوره دوه قسمه اوبه دي په دنیا کې یو خوږې اوبه دي چې اوس اسمان نه راوریږي او په ځمکه کې د هغې نه نیرونه سیندونه خوړونه جوړېږي او اکثر د هغې نه بیا یو دی شي او اخرې مالګین سمندر ته ورسېږي که نه او دواړه قسمونه یو دی روان کړي دي د دواړو په منځ کې ابتدا نه د ځمکې او د اسمان پرده ده اور چې یو دی روان دي د دې په منځ کې بیا مانوي قدرتي پرده الله پیدا کړي ده او دا چې تاسو سورې فرقان کې هلته تفسیر تیر شوی 53 آیات کې یا سورې فاطر 12 آیات کې او دې کې تفصیل سره بیا ډېر اقوال د مفسرین راځي مشوخه او یو قول دامو چې ردینا مراد بحیره فارس او بحیره روم دی او د انتقام ردی مطلب داره چې اول اخر یو بل سره یو زیدی او پردینا مراد زمکه د حجاز ده لیکن دا قول سور فرقان او سور فاطر را مخالف دیلون بی سیو لا یبغیان یو پبل زیاده نشی کوله د پار ردی چې او بی گڑی وڈی نشی او د دوارو نشی کمی پیدی مقصود دیگه خرابی نشی دارنگی دی پا خلق و باننی بغی نشی کوله مانا پا طول دنیا نشی را خوره دی یعنی او برا سو فٹ سادا پا مندر پا کراشه بانی اوچت دی نشی سل فٹ اپی اوچت دی نو پا کارو شده طول دلان نکلی بیرو زیونو گی راسی او برا کتا خلق اپاد دی خارون دیو پا مندر پی لپاس دی لیکن بیام اغا پا دی مخلوق تجاوز نکین را خوره گی اللہ کانٹرول کرده خواه لایب غیان لایب غیان دوالا مانی کولیشی تجاوز نشی کولی زیاده نشی کولی او ببل یا زیاده نشی کولی پا انسانانو پا بیئی آلا ای ربی کما تو کذبان تو دا کم کم دی احسانات و در اقبل با تکذیب دو ایتا زدوالا و پیریان انسانانو یخ رجو من هم اللؤلو والمرجان روزی دا دینا غج ملغلره و نره ملغلره دام نعمت دی او من هم آئے ہوئے تو ظاہر دا قرآن پا ظاہر ما نبریلا چی ردوالو نروزی دکا هم بلسیم لکلی دی نور علماء هم لکلی دی چی دا کم دے که خوب و تریخ دریاب دوالا یو دیکی کی کنا نو دا غزے کے دیر زیادی دا دیا غا اصل زیر جی بلی کی او بیا غزین هم ذکر کردی دی شکر پتی سے که ملغلر جو آہرات دیر ہولی دی دی خواہ خوگی اوپر آگلی دی خواہ ترخی ہو ترک گڑی دی نو پا دی منز منز کی چی کم زیر نو پای کے دا دیر دی دکے من ہما ہوئی دا صرف خوب کین ندی صرف تریخ ان ندی او بل دا چیر دی تریخ دریاب نصیبے وچی دی شکاشو دی پارا دا خوگو پونا دا باران دا چو سوری گی دی پا کے ساس کیوشی چاکی او ساس پی چاکی دوا چاکی دی دوشی دو وڑی وڑی ملغلری نو قیمت کمی چاکی چیو وشی ناغی اوی فریدہ و توی قیمتی دی رب جاتا ناغا چی سن ساس کے پکیوشی ناغا بندی کے دریاب ریخ لدی او سو وقت پر دی بس اللہ پا قدرتونو داغین ملغلر جوڑی گی بیا خا نارا دی ساس کین اللہ جوڑا گا دی قطرے نے جوڑا گا اخرج من هم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان اذا كم كم ده احسانات در رب خپل با تکذیب کوي تاسو دواړو پیریان انسانانو وله الجوار المنشات او خاص هغه په اختیار کې روانه کیشته دي المنشات او چوچ دي کلی شوی دي بل بحر په دریاب کې کلا عالم په شان ته غرونو وګورا جوار دي جوار جاریتون دغه کیشته ته اصل کې فل کوي فل او بیا چې کلا او بوده برابرې او سمې دي او سفینه وځوي وی. او چې کلا روان شي بیا وځي جاریه وي ها بدل دی هغه اخري حالت ذکر کول او الجوار خاص داغه په اختیار کې رواني کیشته دي چې سفینه او جاریه او دارنګه نور نمونه عربی کې لدی دا پاره ډېر استعمالي لیکن دې مقام کې دا خصوصي جوار ذکر کو چې دا اخري حال لیکن چې دا رواني نو بیا چړې وي نه چې هغه روانه ده المنشآت چوچتی اوچتی دی وګور الله جل شان مخه نه خبر ورکړو اوس جازو نه وګور غن روت السور اوچتی نه ها چت جاز دی بس چت جاز دی وګور روان دی منشآت او الله خبر ورکړو کړي هغه وخت لا تصور نو ساده کشته خلق لیدې خو لا منشآت کو سلی دی شو کا دا د الله کتاب دی چې هغه رستم د پاران دی کنه د دې وجه نړۍ سونه داسې دی چې هغه وخت مو به هم وږي پیمان نه وړو موږ الله ته تفصیل ښکار کړو لکه ما ډېر زونو کې د وزن د اعمالو تفصیل کړی دی د موبایل شکل ته وګوره کارډونو ته وګوره نورو سیزونو ته وګوره استاد بل پر اعظم والا سره خبرو ته وګوره دا تا ته هر څه ښي مخې ته ښه وله الجوار المنشآت کل اعلام په شان ته د غرونو دي نو فبأي آلاء ربکما تکذبان نو د کم کم د احساناتو د رب خپل به تکذیب کوئ تاسو دواړه او پیریان انسانانو وګوره دا پله نعمتونه مخکې ذکر شو ښه بیا ورته ګورئ الرحمن اغا رحمان دے علم القرآن تعلیم ورکڑ دے دا قرآن خلق الانسانا پیدا کر دے انسان علمہ البیان بولی دے اغا ذات طاقت دا لستوم یا طریقہ دا اخکارا کولو دا مقصد پل الشمس والقمر بے حسبان نور اس کو میں چلی دا پار دا حساب اللہ چلی یا نور اس کو میں روان دی نیٹی مقرر تا والنجم والشجر یسجدان او والو بوٹی او غجی ہونی تجدی کے اللہ تا والسماء رفعها اسمان اوچته جوړ کړل دي یا اسمان مرتبه والا اوچته کړل دي او وضع الميزان او کې خو دې میزان میزان قران دی یا شریعت دی یا عدل دی لکه مخکې مر درځي رکو یا راتل د حسي ظاهري الله تطغوا في الميزان حکم رته کړل دي چې تاسو سرکشي مکوي د حد نه مته ریږي په تون بولو کې واقیم الوزن بالقسط او برابر کې تلل په انصاف ولا تخسر المیزان او کمی مکوه په طول کولو کې والارض وضعها للانام او زمکه یخې ده د پاره د خلقو بیها پاکه هاتون چې بدې کې میوې دي والنخل قجوری دي ذات الاکمام کسوړو والا والحب دانی دي ذو العصب خاوند بوسو بوسو والا والریحان ذو خوشبوی ذونه او ای اعلی ربکما تو کذبان نو کم کم د احسانات در رب خپل به تکذیب کوه تاسو دواړه کو پیریان انسانانو خلق الانسان من صلصال پیدایش کړی د انسان د کلنګی دن کی خټینا کل فخار پشان د ډیگری وخلق الجن او پیدایش کړی د مشر د پیریانو د نیکد پیریانو ممار جن منار د پامبل د اورنا د خالص لمبی د اورنا او ای اعلی ربکما تو کذبان نو کم کم د احسانات در رب خپل به تکذیب کوه تاسو دواړه او پیریان انسانانو رب المشرقين ورب المغربين رب دو مشرقون ورب دو مغربون دي او اي على ربكما تكذبان ودكم يود احسانات ودرب قلبا انكار كوي تاسدوال او كريان انسانانو مرج البحرين قد روان كلي دي دو دريابونا يلتقيان جيود چليگي بينهما بردخن جدي پمين اسكي ناشنا پرددا لا يبتيان جاتي نشي كولي او قبلوان دي او اي على ربكما تكذبان رقم کم احسانات در خپل نه انکار کوي تاسو دوا او پیریان انسانان یخرج منهم اللؤلؤ والمرجان روزی د دې ټول نه غټه ملګلره او نره مشکنه نره ملګلره او ای اعلی ربکما تکذبان رقم کم به احسانات در خپل با تکذیب کوي تاسو دوا انکار به کوي تاسو او پیریان انسان ولہ الجوار او خاص هغه په اختیار کې روانه کیشته ری المنشآت فی البحر چوچ دکڑی شوی دی پدری آد کی کل آلام پشانت دورنو اب ای آلائی ربکو ماتو قذبان نو بکم کم دے احساناتو درب خل نو دکم یو دے احساناتو درب خل نبا انکار کوئے تاسو دوارا ہو پیریان انسانان